У лесе было столькі снегу. Кожная елка апранула пуховы капялюш. Ён зіхацеў, блішчаў, пераліваўся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хараство якое. Нібыта ў казцы. А хто ж ты мяне не выпускаў з дому? Нікога няма. А ну, расчыню я шырэй дзверы. Пайшлі, пайшлі, хоць і цяжка. Зразумеў. Гэта снегам дзверы прываліла, таму яны і не адчыняліся. Трэба было ўсю сваю чарадзейную сілу прыкласці. Ай, ай, ай, як прыгожа ж. Гук пакаціўся па лясным гушчары сярод заснежаных елак і соснаў. І доўга блукаў па лесе, страсаючы з дрэваў снег. А назад не вярнуўся. Ай-яй-яй-яй. Ну і Соня, гэта рэха. О, мабыць, не прачнулася яшчэ. Прачынайся, рэха! Чаму не адгукалася? Гукалася, гукалася, гукалася, ся-ся-ся-ся. Хараство якое? Хараство, хараство, хараство якое? Хе-хе, прачулася нарэшце. Ну тады прыходь чаяваць. Лесавік узяў рыдлёўку і расчысціў двор ад снегу, каб добра хадзіць было. Потым прынёс сякеру і раскалоў тры паленцы. Занёс у хату, паклаў у печ і запаліў агонь. Патрэсквалі дровы, гула ад задавальнення печ. Калі закіпеў самавар, прыйшло лясное рэха ў госці. Заход, заход. Нешта разышоўся Дзед Мароз. Гэтак марозіць, ажно голас на ляду стыне. Ага, а мне так днямі адлігу абяцаў. Манюка, дачакаешся ад яго адлігі. А мо і забыўся, як гэта робіцца? Дзе там не забыў? А нам на зло з табой марозіць. А чаму гэта на зло? Ага, нядобры ён. Аб чым не папросіш, ніколі не выканае. Ну, эха, табе чаю з малінай ці з мёдам, а? З малінай. А, з малінай. Смакота! Смакота! І не кажы... О, гэта я! Чаеш рукавіцы? Табе! Сама звязала! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Дзякую табе, рэха. Я цёплыя, мякія якія. Ой, Так мене ж тепер ніякий мороз не наполохає. Не наполохає. Будеш у Новому році нові рукавиці носити. Какой? Як да? У Новому році? А ти що забув? Сьогодні ж апошній день старого года. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чекай, чекай. Так отримлюється ж сьогодні свята. А то як же? Свята, моє любимое. А я ж усім забив. Слухай, давай я тобі так само подарунок зроблю. Подарунок? А який? Ну, хочеш? О, я тебе наполохаю. Ти лепій Філіна наполохай. І він сьогодні усю ніч вухкав. Спать не давав. І він вухкає. А мені за ним повторай. Напужав би ти його, чи що? Бо ніяких сил нема. Ай, де там? Не боїться. І він до всіх моїх страхів привичний.